وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. bandiraɓe ɗen jetta jomiraɗo subhanahu wa taala, eɗen ballino e Allah, eɗen ñaagui Allah yo Allah yaafo bakkatuji men ɗi mbaɗaten jamma e ñalawma. eɗen molori Allah bone pittali men e golleji men bonɗi. kala mo Allah fewni ko on woni pewɗo, eɗen ñaagui Allah yo Allah fewnu en. kala mo Allah majjini pewno wo ala. eɗen ceedi deweteɗo alaa so wona Allah, eɗen ceedi Muhammadou ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah. o yettini nelal ngal, o timmini hoolaare, o laaɓi reedu. eɗen ñaagi yurmeende Allah e kisal Allah yo wona dow Muhammadou, wona yimɓe galle makko e koriiji makko e kala rewndi e pele maɓɓe moƴƴere haa yawmal qiyama. joomiraɗo wiyanno ehi mon gowɗinɓe Allah kule Allah no Allah haani hulireede, hay goto woto mayde are mum sona tawno woni juullo no nanguidini l'islam ha tiiɗi. Allah wiyanno ehi mo yimɓe kule jeyɗo mon tagɗo mon o, onon fo o tagui mon koye wonki gooti, onon fo jaltoɗon koye Adama. o tagui Adama he biyeteɗo Hawwa, o sankiti hakkude mabɓe rewɓe ha heewi e worɓe ha heewi. ɗum noon kule Allah, kule en ɗameje ɗe. Allah wi ehi mon gonɗinɓe Allah kule Allah kaali haalaji pewɗi. son kaali haala golleji mon, o yaafo bakkatuji mon. kala ɗoftaniɗo Allah jaɓi ko nelal Allah haali ko, on woni malama malal malngal. so ɗum ɓenni bandiraɓe, hadisuna alyawma natahaddasu an juz'in min juz'in min tarikhi hadihi al umma wa an nafarin min rijalatiha wa an ba'di man qama ad-dinu alayhim ونتكلم عن أناس أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل حبهم علامة من علامات الإيمان وخصلة من خصال المسلمين بل جعل الصلاة لا تتم إلا بالصلاة عليهم فمن هؤلاء وما شأنهم وما قدرهم في الإسلام إنهم أهل بيت من أهل بيت محمد عليه الصلاة والسلام سلم بني بندر أبي يوتر من هندي hako kaaleten hannde yewtere men yahata ko hunde golɗo leñol annabiji, ɗum woni golɗo diine l'islam, tarikh maggol e yoga e worɓe nan toon e yi jeyaɓe golɗo leñol e jeyaɓe Allah nan toon ɓe ganduɗa diine fawi, ganduɗa daari koye dow balaye mum en, dokki balaye mum en, wonkiji mum en, pittal mum ha diine daari. kaaleten ko haala yimɓeɓe annabiji yiɗi no fewi, ha kanko annabiji no wi yidde ɓeeɗo ko maali imanagal walla ko feccere l'islamagal. ko hon noon kadi kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o wini juulde makko nde timmata sona sa juule dow ɓeɗon. ɗum holɓen jeyaɓe Allah, hol kabaru ɓen, hol fodde mabɓe, hol haqqe mabɓe. ɗum woni yimɓe galle annabijo sallallahu alayhi wa sallam. eyi yimɓe galle annabijo, yewtere men koye ɓen yahata hannde. innahum al ana ahlu beyti alladina dhakarahum llahu fi lqur'an وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهم سنة في كل صلاة أن تصلي عليهم الصلاة دونهم بتراء ناقصة لم تكتمل. دبنا بندرا بين ونيم النبي صلى الله عليه وسلم بالله حالي حال ما بيني در القرآن كريج النبي جو قال النبي جو حوي جول دم بكو سنة جاسوي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ko honnoon ganduɗa juulde ni sa juuli ganduɗa a juuli annabijo a juulani e mabɓe, andu juulde nde ina usti. ɗum waɗi sen ƴeewi annabijo sallallahu alayhi wa sallam e wottan gurdam makko, hajju makko sakket, omo hoota nokkunoya gadir hum nde ummi hajjatu makko qaali sahaba o dakkirukum llahu fi ahli beyti annabi sallallahu alaihi wasallam laabi tato wi awami halfinimo yimbe gallamde be siftidiro mon sabu Allah yimbe korejam dum non wa saya annabi sallallahu alaihi wasallam hol wambe yimbe annabi jo koreji makko hol badibe annabi sallallahu alaihi wasallam annabi jo hali wonde yo yimbe jiddumen yo toppito dumen du wode Ali ibn Ali Abi Talib ibn Jabir bi ko Fatima on jogi biido annabi sallallahu alaihi wasallam biita do Fatima az-Zahra du woni al-Hasan on ganda ko bi Ali ko bi Fatima al-Husayn e Ja'far e kullu man hurmata alayhi musar kala ganda mo ganda nyamde sadaka e nangude sadaka ina harbina e mun foko koriji annabi sallallahu alaihi wasallam dum non annabi sallallahu alaihi wasallam yawm min al-ayami dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila bayti bintihi Fatima az-Zahra radiyallahu anha fa adkhalaha tahta kisaa al-ghita thumma jaa al-Hasan fa adkhalahu ma'aha ثم جاء الحسين فادخله معهما ثم جاء علي فادخله الأربعة ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي قال في حق فاطمة من أحبها فقد أحبني ومن أبغضها فقد أبغضني اللهم هؤلاء هم أهل بيتي ثم قال اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم holla man ganduda woni yimbe galle makko ko Ali e Fatima e Al-Hasan e Al-Husayn e Ja'far en e ko iwe beedo e kala jiyabe Allah be ganduda e ala aqil ko nande beedo ganduda e ala Ja'far kala ko iwe beedo be ganda sadak ina harmina e mun embe be nyamata sadak be dum no be limtode be limtane hen fof kanko Fatima ina jiyahe ganda buri annabi sallallahu alaihi wasallam de wotri hito makko annabi no jogi suddare no jogi wudere o noddi Husayn o sordum der wudere he onuddi al-Hasan kadi waddum ilay wudare he kanko annabi sallallahu alaihi wasallam onuddi Ali o jomam be do ngoni o yibe ha ulay be do ngoni himbe korejam himbe gallam annabi sallallahu alaihi wasallam o wi kala jiddo Fatima aw wako ganda ko ina yidi kam kala jiddo Fatima yidi kam kala ganjo mo anyi kam joni koreji annabi sallallahu alaihi wasallam be do onuddi o yantina kanko annabi sallallahu alaihi wasallam be ko galle makko be ko himbe galle makko be ngoni himbe koreji makko o jom beɗa ñaagima ya nawga mabɓe tundi ya laɓɓinɓe kala ko wiyete Bakkat jomira subhanahu wa ta'ala wi innama yuridu llah inna ayrika Allah ina muyene mon kay haw itta gamon ganduɗa ko wiyete tundi o laɓɓina mon e laɓɓingol ɗum waɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam sen ƴeewi ɗeɗo ayeje awa jomira an haala hen haala ahle beyte annabijo a sa ƴeewi siyaq ayeje ɗo jomira subhanahu wa ta'ala nodde hen rewɓe annabijo yanisa annabi yanisa annabi awa haalaji ɗi ko ni qur'an on sa ƴeewi siya o ko ni soggiri koreji annabijo sallallahu alayhi wa sallam rewɓe makko e ɓiɓɓe makko etani ko en ɗum waɗi kanko sa shafii gonɗa ko almami almamiɓe ahlu sunna wal jamaa kañum ne hewno ko yimini koreji annabijo sallallahu alayhi wa sallam ina jeya jiwi makko wi ya ali beyti rasulillahi hubbukum fardun min allahi fi lqur'ani anzalahu yakfikum min adimi lfakhri annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu kanko annabi sallallahu alaihi wasallam hollama yimɓe makko koreji makko ɓadiɓe mo shafii kayumne hewno ko yimiɓe ha gotol wiya jimi makko o wi ehe mon koreji annabijo o yidde mon koye ko fayrla ummorade Allah gati qur'ana tellima e nder hen jomira soba yamid yimɓe yo jiɗ annabijo yo jiɗ koreji makko o wi heeƴi mon tan kaye wasu kaye wonde kala mo juulane mon julde mun ina manki sa wi allahumma salli ala muhammadin annabijo no jangguinirmen ni mbiyawo ala azwajihi wa dhurriyatihi walla mbiya ala alihi sa wi alihi kamɓe fo ɓe naati annabi sallallahu alaihi wasallam yurmiade Allah kisa yo wona donniraɗo Allah wona yimɓe galle makko suddi makko ɓiɓɓe makko e taniko en tawi neɗɗo wi andani julde mun ina manki noon gariba hande amra al muslimin al yawm jeeya hande fiyago julɓe koye gueɗe kawniɗe jeeya badul muslimin al yawm yarifu al qisas wa hayat al mumassilina wal mumassilati wal mughannin wal mughanniyat wal laibina wal laibat alladhina la qimata lahum asla sallu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi en anda fiya ko julɓe hande ko hunde hawni ne jeeya julɓe jeeya yimɓe ne mbawi qissi ganduɗa qissaji kewɗi e jangti kewɗi e tindi kewɗi e daari kewɗi e gurdam yimɓe ha joni acteur uji e ganduɗa e yimoɓe e waɗoɓe ganduɗa cinéma ji e waɗoɓe théâtre uji ina ganda awa e fettoɓe ballongaji e joyoɓe ɓe ganduɗa gala ni qima gala ganduɗa poi ni hay asle awa kono taw ganda galle annabijo ganda koreji makko hay hunde ganda hen ɓe duttoɓe gona ɓeɗo ko star en ha ula e mbiya nujum wallahi ɓe gona nujum ɓe gona koode tawi noon ko galle annabijo walla koreji mum e bandira e makko e rewɓe makko ɗum ɗo ɓe ganda jani hande qanawat uji ne godi spécial al qanawat lil mughannina wal mumassilina wal mumassilat ja senuji goddi ga ko gamri tan e yimobe tan ko dum woni hen kono ha kanat tan ne hala galle annabijo wala hala dini makko dum na famdi koy bandiraabe do wadi sen duttima kan hala jewen galle annabi sallallahu alaihi wasallam ina jama abi tar ali ibn abi talib zalika ar-rajul at-taqi an-naqi awwal sabiyin aslama wa dakhala fi hadha ad-din ina jaybura sayyidina ali kala ganduda sukabe kay idinaade hen dini l'islam ko kanko naati l'islam gila taw suwa killi fo yottaaki dum ina jaybura makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ni mo gilo ma famdi kanko on abul hasan annabi sallallahu alaihi wasallam wi halani min dar hadiseji mun wonde allah ne yidi ali ngati nyen ganduda walde wotere na wadanno annabi jula awdiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu allah wa rasulahu wa yuhibbuhu allah wa rasuluhu o mer jogor rokkuri jango kay darappo o gorko ganduda mo allah yidi mo nelado allah ina yidi nyen mun jango mun de wartonde de wiatonde darappo o rokka ko ali o woni kullu allah wuri labdo o woni kewdo ko wayanno batti hulde allah التقي النقي ذلك البكاء ذلك السجاد الذي يقوم الليل في قراءة القرآن وعلى أنك درادنا جنغ قرآن ويصبح في النهار مجاهدا سوفيتي جنغ سوفيتي نعلم مجوغي سلامك ونعلم سفير ديها فرد دواد عمر بن عبد العزيز وي ليس في الناس رجل أزهد من علي وي كان كوياني وحي غورك وغوتا غندو دا بردو علي كي رود أدن عن الله غتي علي كو النبي صلى الله عليه وسلم رباه في النبي في بيتي kafa bi tarbiyati nabiyyi sharafa hejitan wasu kai annabi ju neede neddo yawm min al ayyam kharaja yabi'u sayfan lah qalu ya amir al mu'minin aw mithluka yabi'u sayfa anta khalifa anta al amir law amarta bi bayti mal al muslimin bayna yadayk qala wallahi law amliku arba'ata darahim ashtari biha izara ma bi'tu sayfi ma 'indahu arba'atu darahim yajlisu fi al haram dhati yawmin yabki wa yaqulu ya dunya ghurri ghayri qad dallaqtuki salasa ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من كنت مولاه فعلي مولاه وقال عليه الصلاة والسلام يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ابن بندرا يد النبي صلى الله عليه وسلم يد قال لي كوريج مكو يم قال لي مكو دوم دو غاندودا دوم دو غاندودا كو النبي صلى الله عليه وسلم يمري جولو فون جامران دو هوندي دوم نون النبي صلى الله عليه وسلم كو دوم ونكو يمي ييون كانكو او دو علي yoga e ganduda ha joni e bure makko e golleji makko mawdi ami kanko ali yunyar gotol miidi yaltude o mo jogi silamako o mo yeyo ya silamaka imbi jam ali ana de yeyo silama hono ma don khalifa sa yamiri tan jawdi gone baytal maliko fonan ko yasu juude ma jettan o wallahi so be jogino hande buudi nay ko codmi tan suddare ko codmi wutti mi yeyatano silamam ko kanko ni president woni gardido baytal mal na jime juude makko ala bunnay do wadi kanko seyna ali ko jiaabe Allah be ganduda awa ina duudino aduna ha yotti had e minyar gotolo mo joode haramto mo waya o wi ehema aduna o wi funtu ko wana min ngati min mi seri ma labe tati o wi aduna ka yo jaw goddo annabi sallallahu alaihi wasallam haale fiya ko ali o wi kala kay ngam ganmi kay mo ganduda mo ngonni kiyado mun kay awa ali no ko kiyado jomun kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala neddo kay mo ganduda mo badu ndiri mo sehlo ndiri kay on ali ko hon non ko honno kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wi ya ali o wi la yuhibbuka yidata ma sona gongindo allah o wi ko honno kadi anyata ma sona nafige dum non diam bandirabe kayfa rabbahum annabi sallallahu alaihi wasallam wa kayfa kana hayatuhum wa kayfa sufikat dima'uhum jeewen kambe beedo sahabaabe annabi ju be wala galle makko beedo yimbe galle makko koreje makko diido hono ngurnama be waano hono djijameje makko hono djijameje mabbe ndufira chagal annabi sallallahu alaihi wasallam madan ko kalden en insha Allah kango fatima tarabbat fatima fi hayati annabi sallallahu alaihi wasallam jariatan saghira yawm min al ayyam kanat jalisa qala ya fatima ya fatima ya fatima asami'ti ma al khabar qalat ma al khabar qalu abuk man abuha sallallahu alaihi wasallam qalat ma bi ja'at tashqu al sufuf wa tuzilu al qadr ala dhahr an nabiy wa hiya tabki radiyallahu anha فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته رآها تبكي قال لا عليك يا فاطمة لا عليك يا فاطمة إن الله ناصر أباك يوجد أن قلت إن جاء إساج فاطمة فاطمة نون سوكة تكوسو إن واند النبي صلى الله عليه وسلم مكة دو أنساة وخديجة نتي كانت فاطمة من رأب إتوان دي سامن أنساة كانت تنهد دي النبي صلى الله عليه وسلم درقال له جنن النبي كينان بوال كابتو دنكو هفر بمبادمو awa yimbe ndogi kucci der galle to be kala noy fatima fatima fatima fatima be ndoga be ngare makko be kala o wi hokko woni be mbi bamma bamma bamma o wi hokko hebi bamma ko dogi kucci to kaaba to bobal haram to o tawi annabijo to ina juulata sujjido daga heferebe jetti cowondiri nokku to hirseteebe jehi batuwar be gitti don hundeji tunuudi awa be gaddi be mbade keeci annabi sallallahu alaihi wasallam to turina juula do kanko Fatima de o ari mo seeka hankari sappeji heferebe o mo nata hakkunde mabbe haa yotti tan o jetti ko be mbade keeci annabi o jetti o weddi ladde o itti han fo wona o wona wayde annabi sallallahu alaihi wasallam de silmin de ndarimo annabi wi mo ala Fatima woto way yenani Allah koko wallata bamma wana hay hunde dum do wana hay hunde woto way dejju accirndani o woni Fatima hiya bintu man hiya ummu man hiya zawju man za yudani fil anami ulaha amma abuha fa huwa afdalu mursalin jibril bit tawhid qad rabbaha wa ali zawjun la tasal anhu siwa sayfun ghadab yaminihi tayyaha sayyid andu de Fatima bi hol gondo hol ko bi hol on hol gondo ganduda yumma kanko homo woni yummun yow Fatima bangeji makko fo yumma ko Khadija abama ko annabi sallallahu alaihi wasallam kanko ko yummun al hasan al husayn aw ko jum galle ganna ko jum suudu ali ibn abi talib dum goddo wi ala fo kay baado wi dina wasundiray e Fatima e der aduna hen tayi ko bama ko kanyum buru mojjude nelabe Allah fof ko jibril addi tawhid ne irebe dum non Fatima tan ne ira ko tawhid ne aka ganduda e wadde shirku ne aka e wadde gede bonde walla gede ganduda nyuku nyuguji di ganda Fatima ne aka e tawhid ko jibril addi tawhid e ko dum ne ira ali yun tay ko an namida ali yu kanyum noto namno gangal mun e jawdi mun bidje mun ala silama ngota woni ko jogi so fini ko jungo makko nyaamo gonna do dawara hebade heferebe nan ko awdo ali ibn abi talib do ari mo yidi Fatima tan de ngati sahaba be na wayno ganda on dar tobi Fatima kono annabi yu jaba kibe jonno kambe fo mbi waddi yo ali yu ya dum ganda sambe sahaba be ko wiyete hasidaga ala hakkunde berde de ko ala labbinti ga wi cer kambe ganda mawbe de be darti Fatima be keban tan be jidani ko ali yu ya ali yu na hersa annabi yu ni mo gilo mo famdi be jerjimo tan hawnaati galla haw jodi yeso annabi yu sallallahu alaihi wasallam o wayno kirsu non hay hunde o halani annabi yu ko woni ali yu aw o turi hore ndo wimata ka gardo jama Fatima o wi ay annabi sallallahu alaihi wasallam aw ina weli ti hen ina yidani ali yu odo jeew ganduda gal do dewgal Allah gal do jamal ali yu arata ina jama bi annabi sallallahu alaihi wasallam Fatima man al khadib wa man allati khutibat bid'atu min annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kana yuhibbuha hubban jamman yimid Fatima gillina fanti sanne hanka annabi sallallahu alaihi wasallam Fatima awun anti sayyidatu nisa'il alamin Fatima az-zahra kanko annabi jo wiyani li ali a indaki shay exon go jogida ko ada wadira dewgal wi wallahi ma indi shay e beedo wi o joga kay hunde parce kambe be ne a ko ganda ruudade aduna wanari ninde ka kon aduna na jirana mu kon na sernata ko dagi e ko harmi a wa fo ina kambe wana non ihtiqara ad-dunya yawade aduna annabi jo mu ayna dir'uka hoto wutte ma jamdi woni o wi holon wutte jamdi ayu dere annabi jo mu al-hudaymiyya dir wutte ma jamdi biete do ni o wi a ha mbedo jogi annabi bi'iha yeey wutte o ba ad-dir'u o yeho yeey wutte o aw buddi ngadda wada yeso annabi sallallahu alaihi wasallam kanko annabi jo are Fatima o illa qal zawwajtuki aliya qalat zawwajtani aliya kanko odo Fatima odo annabi sallallahu alaihi wasallam ni halani mon de ijam arisni o wi arukki kam aliyu ha wi mi rukki ma aliyu o wi ranno non anje aliyu ko gajo dirde annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalaha ya Fatima annabi ji mu ehima Fatima laqad zawwajtuki bihi wa innahu al-awwalu ashabi silma wa aktharuhum ilma wa a'zamuhum hilma o yimi rokkima odo gorko o yi sahaba ban fu kanko ejinnade hen l'islam dum woni sukabe wa aktharuhum ilma sahaba fa ko buri hewda gandal wa a'zamuhum hilma kanko fu buri mawnude munyal ganduda enne ware fa kana a'zamu zifafin fi dhalika az-zaman dum woni ganda on sa'a kay on yonta fergol annabi ji ari madina dewgal fu buri mawnude ko galdo dewgal qila an hawa ben jime dewgal he بها هي الجديرة بالكفء الكريم لها من المفاخر والعلياء حاميها فمن يليق ببنت المصطفى نصبا ومن من العرب الأرباء كافيها ومن يناصب طاها كي يصاهره وهي المصاهرة المسعود يلقيها غير العلي ربيب المصطفى وله سبق الهداية من نادى مناديها ولذلك اختاره رب السماء له بعلا وأمست به الدنيا تهنيها be mbi odo hel jadira bil kufil karim la mbi ko Fatima neddo fo buri handude kay mo foti e mo fasnodiri mbi ko Fatima be mbi ina jaay buri odo Fatima e teddungal gal o jogingal ala fo kandude bingil annabijo ni mo annabi tan jibini direct hol fo e arabe walla egiyan ko e baado resde Fatima mo ina fotay makko on ala o wi ala fof baɗo fodde kay Taha annabi sallallahu alayhi wasallam woni ha wona isiko wonno isragal annabijo woni hen ko malal woni hen ko moƴƴere. Ɓe mbi sona Aliyu mo ganduɗa ko annabijo hoore mum ne'i ɗum, on ene jogui moƴƴere mawde, ne jogui ganduɗa ɓuure mawde, ne jogui ɗum ɗo ñam golluji mawɗe nder oɗo diine. Ɓe mbi ko saabu nde hunde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala suɓani Aliyu oɗo ganduɗa debbo, suɓani oɗo debbo Aliyu, awa suɓani mo ganduɗa Aliyu on joom galle makko, aduna fof heddino du'ano Aliyu, awa ina wiya yo ɓuuɓe an de a hawri hen, an de a malama. Ɗum noon jeyaɓe Allah sen ƴeewi awwalu leylatin fi zifaf, ƴeew tan premier dewgal ɓi annabi o sallallahu alayhi wa sallam. Ina anda ɗum ɗon kay ko weltare, walla miijoɗa sahabaɓe soɓe jii annabijo no welti, ina anda kamɓe fof ɓe beltoto. Ɗum waɗi yasuru hada wa hada yutihi shah lil walima wa hada yutihi malan lil ursi wa hada yusaidu, ko hono dani sahabaɓe goto fof iwri bangue hankkadi ɓe mballa ngal ɗo dewgal e nde ɗo weltare hande timma. Ɓe gaddi jawɗi yo waɗir yangue, ɓe gaddi hundeji yo ñam, ɓe gaddi jawɗele. Ɓe mbi hay wutte jamdi o Seyna Ousmane heeni soodimo, awo ƴitti ballal gongal watti hen pour ha walla Seyna Ali, Aboubacry en, Umar en, Hamza en, goto fof darori bangue ala zifafin e ngal ɗo dewgal. Ma adamuhu min zifaf wama ahlahu min farah, annabi sallallahu alayhi wa sallam e zifu Fatima. Weltare de nani annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓi ko debbo ina rese mo rokka ɗum Ali ibn Abi Talib. تمر الايام ينامون على جلد كبش فاذا اصبحوا اخذوا الجلد يالفون به الناضح الجبل. اها كرتو فاطمه غاندا سود من هتو بللتون دوم دو فو دفتري على كيدي هن خلام غورنام فاطمه يا علي غورنام رودادي ادونا كون غالما بكاي دفتري الله دي ذكر سفتر دي الله اني هيوي هن. اها ندر سود مبه كو تشاودي بللتو دوم وني غوري غوري غاندودا بالي سو ويتي بي ليرا دوم هايرنا دون بور ها يورا كو هون داني. هذا حياتهم زحدو تدخلوا الى بيتهم تستسمي ذكر الله ثم قراءه القران قال لما بكاي جانده قران سفترد الله مرت الايام فاذا النبي بس بيدو النبي نيبي النبي صلى الله عليه وسلم نيبي ادو يينون هاوني هاكوني نالدي لبي بني ها النبي صلى الله عليه وسلم ني غوتل ام جودي فاذا النبي يبشر يا رسول الله ابشر يا عبد الله يم بندوي غاري ماكو النبي جو ويلتو ويلتو ما الخبر قل كبار ɓe mbi laqad ruziqat fatima bi walad, ɓe mbi fatima heeɓi ɓiɗɗo gorko. Allahu akbar, awwalu hafidin takhayyal mawqif rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yarkudu yusri'u ila fatima. Annabijo nani oɗo kabaru, annabijo haftino dogana ñekka ina hucci galle fatima, suudu fatima galle Ali. Annabi sallallahu alayhi wa sallam yetti o namni Ali, o namni yumma o ɓinguel ngel du'aniɓe o salmini, o wi Aliyu ma sammayta hono guinnirɗa guel ɗo ɓinguel. Qala jafara, o wi guinnirim ko jafar, par ce caggal taw jafar ina warano e wolde. قال لا النبي جوي الا قال بما اسميه يا رسول الله او يحكم جن هم جنرا موم يا رسول الله. قال هو الحسن النبي جوي اودو كو الحسن ويتني الحسن كو النبي جو اني دم ندمون علي وات ويد ابو الحسن. اخذه النبي صلى الله عليه وسلم فرح النبي جيت جيلو بينجل جوغيل اني ويلتي. ومرت الشهور والايام فاذا فاطمه ترزق بطفل اخر مثله اجمل من اكثر الناس شبها برسول الله. yehi kadi ha woni lebbi kadi ɓenni ñalɗi fatima kadi jibini ɓinguel gongel, awa hono alhasan tan kono noon kanguel ɓuuri fa kanguel faɗɗi alhasan o, awa guel ɗo kadi cukol neɗɗo fof kanguel ɓuuri annabi nandude annabi o sallallahu alayhi wa sallam. Annabijo ari kadi ne welti o wi hono guinnirɗa guel ɗo Ali, Ali wi indirguel ko harban. qala la bal al husein, annabijo ko al husein woni ɗo. ɓeɗo ɗiɗo fof ndeka ko annabi o sallah man sammahuma annabi sallallahu alayhi wa sallam. ثم اخذ النبي تمره ووضعها في فمه ثم اخرج التمره وحنك بها فم الحسين رضي الله عنه. كان قال النبي صلى الله عليه وسلم جت تمروره ود هندكو جكيها ديغي دوني كو توبير الحسين. كان قال يقول حذيفه كنت مع النبي يوما فغاب عني ثم رجع فقال يا حذيفه ملك نزل من السماء لم ينزل قبل هذا. قال لما يا رسول الله؟ قال استاذن ربه ان يبشرني. قال بما يبشرك يا رسول الله؟ قال بشرني بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ليس فقط من أهل الجنة بل سيدا للشباب، وبشرني بأن أمهما فاطمة سيدة نساء العالمين. البيت هذا هو بيت النبي، هذا هو بيت علي. يي النبي صلى الله عليه وسلم قوت الأمية حذيفة بن جندي أمية النبي جها ملكة اللي أمراد أسمان ملكة مير أتلاد صنع ندمون أم ملكة مير أتلاد صنع ندمون. hoko addi maleyka o, o wi maleyka o ari ku ina weltinami o ñaagi Allah on darde yamirore Allah omo yiɗi arde o weltinira kam hunde won kabaru noon kewi toon. hoko weltinma ya rasulllah? o wi maleyka o ari weltinirde kam wonde taniraɓamɓe alhasane alhuseini yimɓe aljanna fof sagataɓe mum en kamɓe goni mawɓe, wona wonde ko aljanna tan de ɓe paayi ala kala jeune gonɗo e nder aljanna kamɓe goni mawɓe mum en. ko hannon kadi o wi yummaɓe kadi kala debbo gonɗo e nder aduna e nder aljanna awa yummaɓe o ko hon noon eyi koto seydi nisa aduna oɗo mo gonɗen fof awa yummaɓe woni mawɗo mum eyyi ɗum woni galle Aliyu joom suudu o ko ganduɗa Zahra ɓiɓɓeɓe ko Alhasane Alhuseine ɓeɗo woni ɓe Allah wi innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bayti wayutahhirakum tathira ko honni annabi sa sallam ina yinnoɓe no fewi ɗo waɗi ha goto no haalani nde Huseine jibinande o wi wulida alhuseine duhan fa surra alhaadi wa zahat bihi taha wa shaa alwaadi wa zaka alwujudu falasta tasmau fi lmala illa albashaira aw tagannu mashaadi ya ahla alwalidi wa ya la ummin aw abin ya la almakani wa saata almiladi alummu zahraau almakarimi walula khayru nisai bijannati almiadi man abuhu haidarat almaani walfida sayfun ala alkuffari bilmirsadi وخديجة الإسلام جدته التي حضنت رسول الله بالإسعاد والجد أحمد خير من وضع الثرى نور البرية أفضل العباد فعليكم منا سلام تحية يا أهل بيت قوة ورشاد وي حسين جبنا مسانغ فنيانغ سانغ بيتا وي نمو أن نبيجي ويلتين وفي وي طاها النبي صلى الله عليه وسلم ويلتي سي وي نغندو داتو بنغن وفوتيني هاجون جبنا الحسين وي كهن داني أدنو awo ñande mum ngoɗon wuuri yimɓeɓe han kadi haala haala gokka ala sona wonde annabi sa sallam heeɓi taniragel gongel ne wiye Huseine yimɓe fof na jernodira no beltodira o wi ehe mon onon ka yimɓe fof sahaba e beltorima ni annabijo ko hondani weltima an ha yimɓe jibinanaɓe eyyi yumma e baaba kay ɓen wona haala mum ene kaalate ko honnoon yumma o woni Zahra kañum jogui ganduɗa tedduɗe mawɗe e ganduɗa e moƴƴere mawɗe ɓurɗo moƴƴude rewɓe aljanna fof ko hol tannugel ɗo cukel tana ɗum woni yumma ko Khadija mo ganduɗa Khadija kañum wonno jaatigui l'islam walli annabiu sallallahu alayhi wa sallam awo walli annabiu ballal manggal ko honnoon tawi ko bammu guel ɗo cukel ɗum woni biyeteɗo Haydar ɗum woni Ali ibne abi talib mo ganduɗa kañum daari itti wonki mum ganduɗa ƴetti hoore mum wonki mum yeeyi l'islam pour ha l'islam yaaha yesso haaɓe heefereɓe na daari tan kañum koko tombi tan keefeero murtuɗo fo wara ɗum tawi ko Ali Khadija ɗo on kolɗo ganduɗa kañum walli annabi sallallahu alayhi wa rokki ɗum moƴƴere mawde tawi ko taniraɗo gorko woni Ahmad annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓuuri moƴƴude kala jaɓɓunoɗo e leydi kañum woni annore ndiɗo leydi kañum ɓuuri moƴƴude e rewannoɓe Allah foof ɗo waɗi o wi fa aleykum minna assalamu tahiyatan ya ahla beytin qu o wi ehe o wi ganda kisal Allah yo wona galle annabi sallallahu alayhi wa sallam jeyaɓe Allah hewɓe ganduɗa moƴƴere hewɓe peewal hewɓe sembe banggal dewal Allah ko hondani kabira sibiyan awo ko hondani sukaɓeɓe mawni Alhasane Alhuseine ɓe mawrino seeɗa seeɗa kulle fatra yamurru nabiyu alayhima fi lbeyt saaha fof annabijo kay yahani yiyoyaɓe no way horsinde ɓe e yidde ɓe yawmu min al ayam marra nabiyu sall llahu alayhi wa sallam ala beyti fatima samia sabiyu yabki ñande gotol annabijo ɗe wirti galle fatima o ari to fatima ɗo tawi cukrel no waya o wi fatima man hada ya fatima qalat innahu huseine o wi ko huseine nde woyata qala annabijo ama alimta anna hada yuudini mata anda bojji huseine anda ɗum no torla kam mate ida kana bukauhu yuudi nabiya fa kayfa bi idai tawi bojji huseine tan ina wayno famni nde ɗum noon noto annabijo aha kiɓa toñje huseine walla wadde ɗum fa kayfa biman ajarama fi haqqi ɗum noon hono jogori waade ganduɗa awo nanguɗo huseine wari o innahum nun nabiyu bidatum minhu ɗum noon hono jogori waade ɓi annabiu sa sallam taƴitinde iwde mum zata marra qali sahabi huseine minni wa ana min huseine ñande gotol annabiu sa sallam wi huseine koye am iwi min koye huseine kulle hadihi ɗum ɗo fof ko hunde tabitɗe hadise je ɗe jangaten ɗe ɗum noon jeyaɓe Allah nde ɓuuri annabijo yimɓe galle makko awo ahlu sunna wal jamaa fof ina kawri hen eɓe jiiɗi annabijo sallallah ai sallam ɓe jiiɗi galle mum en ñaagui Allah yo Allah waɗ min jiiɗiɓe annabijo yimɓe galle mum wa